वहीं दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ही फैक्ट्री में थे। वेदांत इंजीनियर और वर्कर्स के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन सार्थक तो बस अपनी शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाकर घूमता रहता था। और तभी वो घूमता हुआ सिद्धि के पास चला गया। सिद्धि को मशीन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो बस साफ सफाई का काम कर देती थी। अभी वो एक बड़ी सी मशीन को अपने छोटे छोटे हाथों से साफ कर रही थी। सार्थक उसे दूर से देख रहा था। सार्थक ने मन ही मन खुद से कहा, ये सिद्धार्थ कहीं से भी लड़का नहीं लगता। इसके हाथ देखो कितने नाजुक से, और उसका चेहरा एकदम किसी परी जैसा, और रंग भी देखो कितना गोरा है। लड़का तो कहीं से नहीं लगता, हाइट भी ज्यादा नहीं है, आवाज भी पतली है। सार्थक अपने मन में ही सोच रहा था और गौर से सिद्धि को देख रहा था। पहले तो बस वो सिद्धि को कमजोर कमजोर कहता था, लेकिन अब उसे सिद्धि पर शक होने लगा था। वो थोड़ा सा सिद्धि के नजदीक आया, सिद्धि ने जैसे ही अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील की वो एकदम से डर गई। वो हल्का सा पलटी तो सीधा सार्थक से टकराते टकराते बची। फिर वो अपना सलाइवा गटक कर बोली, साहब आप यहाँ? सार्थक बोला, सिद्धार्थ तुमने बचपन में कोई हेल्थ ड्रिंक क्यों नहीं पी? सिद्धि हैरानी से सार्थक को देखने लगी। उसे सार्थक से डर लगता था। पूरी फैक्ट्री में कोई नहीं था जो उसकी पहचान बता दे, लेकिन जिस तरीके से सार्थक उसमें इंटरेस्ट ले रहा था, उसे डर लगता था कि कहीं सार्थक को पता न चल जाए कि वो लड़का नहीं लड़की है। इतने में सार्थक ने फिर कहा, कुछ पूछ रहा हूँ सिद्धार्थ, तुमने क्या बचपन में कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं पी? सिद्धि बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसने ना में गर्दन हिला दी और फिर से कपड़ा उठाकर उस बड़ी सी मशीन को साफ करने लगी। सार्थक बोला, एक बात और कहूँ सिद्धार्थ, तू कहीं से भी लड़का नहीं लगता। यार देख बुरा मत मान, लेकिन तू सच में लड़का लगता ही नहीं है। देख अपने हाथ को कितने नाजुक से है। अब तो सिद्धि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा कि कहीं सच में सार्थक को पता ही न चल गया हो कि वो लड़का नहीं लड़की है, और अगर पता चल गया तो वो सिद्धि को गलत समझेगा, समझेगा कि सिद्धि ने उसके साथ फ्रॉड किया है। इतने में सार्थक ने सिद्धि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना कहकर सार्थक वहां से चला गया, लेकिन सार्थक को कहीं ना कहीं सिद्धि पर शक होने लगा था। सिद्धि मशीन साफ कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पानी था। उसे हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं सार्थक को उसकी सच्चाई न पता चल जाए। रात के वक्त वेदांत और सार्थक दोनों ही अपनी गाड़ी के पास थे, लेकिन अभी तक सिद्धि वहां नहीं आई थी। वेदांत कंटिन्यूसली अपने फोन पर लगा हुआ था। उसे सिद्धि का इंतजार करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सार्थक थोड़ा चिढ़ सा गया था। फिर वो वेदांत को देखकर बोला, चलना यार वेदांत, पास में तो है, अपने आप आ जाएगा। वेदांत बोला, नहीं यार अच्छा नहीं लगता, एक ही तो घर में जा रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। तू जा, एक काम कर, उसे देखकर आ कहाँ है। सार्थक बोला, मैं नहीं जा रहा, वैसे भी मुझे वो ठीक नहीं लगता। ये सुनकर वेदांत ने हैरानी से सार्थक को देखकर कहा, ठीक नहीं लगता मतलब, कहना क्या चाहते हो तुम? सार्थक बोला, तुमने कभी सिद्धार्थ को ठीक से देखा? वो कहीं से भी लड़का नहीं लगता, कहीं वो। वेदांत ने गुस्से में सार्थक को देखकर कहा, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलता। सार्थक बोला, अभी तो बोला ही नहीं, लेकिन तू खुद ही देख, वो खुद को लड़का प्रिटेंड करता है, लेकिन मुझे कहीं से भी वो लड़का नहीं लगता। ऐसा तो नहीं कि वो लड़की हो, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स लड़के की हो। वेदांत ने सार्थक को घूर कर देखा और बोला, पहले जा उसे बुला कर ला, बाकी मैं पता करके बता दूंगा कि वो लड़का है या लड़की। जैसे ही सार्थक फैक्ट्री के अंदर जाने लगा, वेदांत ने उसे आवाज लगा कर कहा, अच्छा ये बताओ अगर वो लड़की हुई तो? सार्थक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, फिर तो उसके साथ खेलने में मजा आएगा। वेदांत ने गुस्से में सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, अरे बिना हाथ लगाए खेलने में मजा आएगा। सार्थक अंदर चला गया और वेदांत वहीं खड़ा हुआ अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करता रहा। अचानक ही उसके फोन में किसी का कॉल आया। वेदांत ने फोन उठाया और बोला, हाँ कुछ पता चला मामिका के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, और वो लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था वो कहाँ है? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मुझे सांस लेने दीजिए, बताता हूँ। वेदांत बोला, सांस लेने का वक्त नहीं है, तुझे पता भी है मैंने इतने दिन कैसे काटे, बस तू मुझे बता दे वामिका का बॉयफ्रेंड कौन था। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर वामिका के बॉयफ्रेंड का नाम कार्तिक था, दोनों कॉलेज में मिले थे, कार्तिक सीनियर था और वामिका जूनियर। कार्तिक ने वामिका को प्रपोज किया और वामिका ने हाँ कर दी। वामिका एक अनाथ लड़की है, इसीलिए उसे कार्तिक में अपनी फैमिली दिखाई देती थी, और कार्तिक भी वामिका को बहुत खुश रखता था, दोनों ने शादी करने का डिसीजन ले लिया था। वेदांत को गुस्सा आ गया और वो बोला, ये मुझे पता है, मुझे ये बता कि कार्तिक कहाँ चला गया, और वामिका अनाथ नहीं है, उसकी माँ या पापा में से कोई जिंदा था, उसी के साथ वामिका रहती थी, तो तुम मुझे कृपा करके सही सही जानकारी दोगे या मैं फोन पर ही तुम्हें पीटना शुरू कर दूं? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर बता तो रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही तो बताऊंगा। वेदांत बोला, अरे मेरे भाई, स्टार्टिंग से मुझे पता है, तू मुझे बस ये बता कार्तिक कहाँ है। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर कार्तिक की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर वेदांत एकदम से पीछे हुआ और उसकी कमर गाड़ी से लग गई। उसे बहुत हैरानी हो रही थी। अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वामिका की जिंदगी में जो लड़का था वो मर चुका है। अचानक ही उसकी आंखों के सामने वामिका का उदास चेहरा आया और वेदांत की आंखें हल्की सी नम हो गई। बहुत अच्छा था वेदांत, बहुत अच्छी परवरिश थी वेदांत की। शायद इसीलिए वामिका के दुख से उसकी आंखें भी गीली हो गई। वेदांत कुछ बोल नहीं रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सर, हेलो सर। वेदांत अपने होश में आया और बोला, तुम सच कह रहे हो क्या? सच में कार्तिक की मौत हो गई? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ सर सच कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ, ये कार्तिक के एक्सीडेंट की ही है। वेदांत ने पूछा, क्या कार्तिक और वामिका ने शादी कर ली थी? दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर शादी नहीं की थी, उससे पहले ही कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वामिका कार्तिक से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कार्तिक के लिए डेडिकेट कर दी। अभी वो कार्तिक की बहन के साथ रहती है। ये सुनकर वेदांत और ज्यादा हैरान हो गया। यानी सार्थक का शक बिल्कुल सही था। सिद्धार्थ हो ना हो, लड़की ही है और शायद अपनी मजबूरी के चलते ऐसी जिंदगी जी रही है। वेदांत बोला, और वामिका के माँ पापा? दूसरी तरफ से आवाज आई, वामिका के पापा थे, उन्हें भी ब्रेन ट्यूमर था। वामिका ने अपना घर अपने पापा को बचाने के लिए बेच दिया, लेकिन अफसोस वो अपने पापा को बचा नहीं पाई। जैसे ही उसके पापा की डेथ हुई, उसी के एक महीने बाद कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। अब वामिका के पास कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं, इसीलिए उसने कार्तिक की बहन सिद्धि की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और वो दोनों शहर छोड़कर यहाँ रहने लगी, जहाँ आपकी पुरानी वाली फैक्ट्री है। वेदांत बोला, समझ गया, सब समझ गया, लेकिन कार्तिक की दादी भी थी। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर कार्तिक की दादी तो तभी मर गई थी जब कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ था, उसी के 3 दिन बाद। वामिका ने ही सिद्धि को संभाला है, खुद के कंधों पर दुख का पहाड़ था, लेकिन फिर भी सिद्धि को संभालने की जिम्मेदारी उठा ली, बाकी तो आप जानते ही हैं। वेदांत बोला, एक आखिरी सवाल का जवाब दो, कार्तिक के पास तो अपना फ्लैट था, तो फिर उस फ्लैट को छोड़कर ये लोग यहाँ क्यों रहने लगे? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों के साथ कोई हादसा हुआ है, जिस वजह से इन्होंने फ्लैट छोड़ दिया और यहाँ आकर रहने लगे, और वापस वहाँ नहीं जाएंगी। मुझे इतना पता है कि ये लोग किसी से छुप रहे हैं और सामने नहीं आना चाहते। बाकी अगर आप वामिका से दोस्ती करोगे तो वो खुद ही आपको बता देगी। अब अंदर की बातें तो सर मैं भी नहीं बता सकता। वेदांत ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, तुम ये बात किसी को बताना मत और जितनी जल्दी हो सके पता लगाने की कोशिश करो कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये लोग यहाँ रहने पर मजबूर हो गए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर कोशिश करता हूँ। वेदांत ने फोन कट कर दिया, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था, वामिका के लिए, वामिका के डेडिकेशन के लिए। सच में वामिका कार्तिक से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए तो उसने अपनी पूरी जिंदगी कार्तिक के नाम कर दी थी। दूसरी तरफ सार्थक सिद्धार्थ को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिद्धार्थ कहीं नहीं मिला। सार्थक फैक्ट्री के बीचों बीच खड़ा था, उसके ऊपर एक लोहे का बॉक्स लगा हुआ था। सार्थक ने आवाज लगाते हुए कहा, सिद्धार्थ सिद्धार्थ घर नहीं चलना, चलो तुम्हारी बहन वेट कर रही होगी, हो कहाँ तुम? लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। सार्थक ने एक बार फिर आवाज लगाई, सिद्धार्थ चलो वेदांत बाहर वेट कर रहा है। तभी एक बड़ी सी मशीन के पीछे से सिद्धि बाहर आई। उसके हाथ काले थे और वो किसी कपड़े से अपने हाथ पोंछ रही थी। चेहरे पर दुनिया भर का पसीना था, देखकर लग रहा था कि कितनी मेहनत की है। सार्थक ने सिद्धि को देखकर कहा, इतनी मेहनत करनी जरूरी नहीं है। सिद्धि बोली, साहब अगर मेहनत नहीं करूंगा तो आप तनख्वाह काट लोगे। सार्थक ने अपनी आईब्रो चढ़ाई और बोला, तू कुछ ज्यादा नहीं सोचता। सिद्धि ने नामे गर्दन हिला दी, लेकिन अचानक ही सिद्धि की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से भागती हुई सार्थक के पास आई। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ भाग क्यों रहा है, और तभी सिद्धि ने आकर सार्थक को धक्का दे दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े, और जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरे, वैसे ही वो लोहे का बड़ा सा बॉक्स फैक्ट्री के बीचों बीच आकर गिरा। यानी सिद्धि ने सार्थक को बचा लिया था। सार्थक कुछ समझ पाता उससे पहले ही सिद्धि की चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। सार्थक ने सिद्धि को देखा तो उसकी बाजू पर एक बड़ी सी कील चुभ गई थी, जहां से खून निकल रहा था। ये नजारा देखकर सार्थक थोड़ा सा पैनिक हो गया। उसने सिद्धि के गाल पर हाथ लगाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। सार्थक ने सबसे पहले उसकी बाजू पर लगी कील को निकाला और फिर अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। फिर खुद में बड़बड़ाया, ये लड़का है कि लड़की, लड़का इतना हल्का कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया और वेदांत ने सार्थक और सिद्धार्थ को ऐसे देखा, तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो तो पहले ही सदमे में था। सिद्धार्थ की बाजू से खून देखकर और ज्यादा परेशान हो गया। वेदांत बोला, क्या हुआ इसे? सार्थक बोला, यार मुझे बचा रहा था, इसकी बाजू में कील चुभ गई, जल्दी से हॉस्पिटल चल। सार्थक सिद्धि को लेकर बैक सीट पर बैठ गया और वेदांत ड्राइविंग सीट पर। अगले 20 मिनट में दोनों हॉस्पिटल में थे। सिद्धि बेड पर लेटी हुई थी और सार्थक उसके पास खड़ा था। अभी तक कोई नर्स और डॉक्टर वहां नहीं आया था। वो थोड़ा गांव जैसा एरिया था, इसलिए स्टाफ ज्यादा नहीं था। वेदांत ने सिद्धि की तरफ देखकर कहा, सार्थक तू उसका ध्यान रख, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, अभी तक कोई नहीं आया। इतना कहकर वेदांत वहां से चला गया और तभी सार्थक ने महसूस किया कि सिद्धार्थ की बाजू से और ज्यादा खून बह रहा था। सार्थक ने सोचा, क्यों ना इसकी कमीज को चेंज कर दूं, क्या सिद्धि की सच्चाई सार्थक के सामने आ जाएगी।